garip gönlüm, kara kaderlim, kaderine küsüp küsüp ağlama. Kaderin elinden gönlü kederlim, kaşların ası basıp ağlama. Felek şu halımı bilmedi değil, dünyada muradım olmadı değil, daha da bu çilem dolmadı değil, deli deli esir. Besi bağlama. Ağlama. Ağlama. Ben de çektim felekten. Felagüm bağlama. Neler çektim o felekten, felagüm bağlama. Dertli anam yandı sinavım. İnsanım dünyaya geldim diyerek, derdi çileyle doldum diyerek, ellerim koynumda kaldım diyerek, sessiz sessiz susup susup ağlama. Ben de bir garibim, kuluyum hakım, seyreder alemi o bize yakın, o ölmez gitmezi unutma sakın, umudumu kesin kesip ağlama. Ağlama. Anam ağlama. Yüreğimi dağlama. Ben de çektim felekte felagüm bağlama. neler çektim o felekte, fela gönül bağlama dertli anam, yandı sınavım. Ağlama anam, ağlama yüreğimi dağlama. Ben de çektim felekte, fela gönül bağlama. Neler çektim o felekte, fela gönül bağlama dertli anam, yandı sinavım.